ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडसाख्य बृहदारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण जो अक्षर ब्राह्मण है उसके प्रथम कंडिका के बहुत विचार हो गया है, जिसमें गार्गी दो प्रश्न पूछने की इच्छा रखती है। जिसे ब्राह्मण से अनुमति मांगा, ब्राह्मण ने अनुमति दे दी उसको। आगे गार्गी क्या प्रश्न करती है आगे आएगा। कल मंत्र है साहोवाच अहम वही याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदेहो वोग्रपुत्र उज्यम धनुरधिज्यम कृत्वा गौ बाणवंतौ सपत्नौ अतिव्याजिनौ हस्ते कृत्वा उपोतिष्ठे एवमेव हम द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोदस्थाम तौवे ब्रूहेति पृच्छगार्गीति। साहोवाच अहम वैत्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदेहो वो वा उग्रपुत्र उज्यम धनुरधिज्यम कृत्वा गौ बाणवंतौ सपत्नादिव्याधिनौ हस्ते कृत्वा उपोत्तिष्ठेत् एवमेव हम त्वा द्वाभ्याम प्रस्ताभ्याम उपोदस्थाम तौ मे ब्रूहीति पृच्छगार्गीति। साहोवाच सा गार्गी उवाच। गार्गी ने कहा अहम भाई त्वा याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य अहम भाई त्वा मैं तुम्हें तुम्हें यथा काश्यो वा वैदेहो वा उग्रपुत्र जैसे काशी के राजा बहुत सूरवीर होते हैं अथवा विदेह नगर में रहने वाला राजा अत्यंत सूरवीर है उग्रपुत्र है माने उनके वंश ही उग्र माने सूरवीर वाला है सूर संबंधी वंश है अति पराक्रमी है सूरवीर है। उज्यम धनुर अधिज्यम कृत्वा एक बार धनुष की रस्सी को निकाल दिया था माने बंद कर दिया था फिर दोबारा उसको रस्सी चढ़ा करके दिया माने रस्सी रज्जू उत जम यश्य माने धनुर यश्य जिसका रस्सी निकाल दिया गया ऐसा धनुष को अधिजम कृत्वा फिर चढ़ा करके अधिक ऊपर फिर वो धनुष के ऊपर रस्सी चढ़ा ज्या माने रस्सी रज्जू होती है उसको चढ़ाकर दो बाणवंतों सपत्नो व्याधिन हो अति व्याधिन हस्ते कृत्वा दो बाण वाला होकर के आता हो चाहे वो काशीराज हो काशी का राजा हो चाहे विदेह के राजा हो अति सूर वंशी है दोनों राजा वंश ही उनका सूरवीर वाले हैं ये दोनों। एक बार धनुष को छोड़ दिया था जिसके रस्सी निकाल दी गई थी रस्सी लगती है ना धनुष में धनुष को टेढ़ा खींचने के लिए निकाल दी गई थी बोले शांत हो गया था दोबारा फिर वो रस्सी चढ़ा करके बोले धनुष तैयार करके दो बाण बनता हो दो बाण वाला होकर के जिसमें धनुष में दो बाण लगे हुए हैं सपत्नादि व्याधि वो शत्रु को अतिशय पीड़ा कराने वाले जो बाण है वो ऐसे बाण है सपत्नादि व्याधि बाण दो बाण बनता हो शत्रु को अतिशय पीड़ा करने वाला दो बाण ऐसा जिस धनुष में ऐसा हस्ते कृत्व ऐसे हाथ में लेकर के उपोत्तिष्ठेत काश्यो वैदे विदेहो वैदेहो व उग्रपुत्र उपतिष्ठेत जिस प्रकार से शत्रु के सामने खड़े हो जाए दो बाण लेकर के जिस धनुष की रस्सी निकाल दी गई थी फिर चढ़ा करके उस धनुष की रस्सी चढ़ाकर बने तैयारी करके दो बाण जिसमें हो माने उस दशा में दो बाण लगे हों ऐसा होता है सपत्नाद बाण कैसे हैं शत्रु को पीड़ा करने वाला नाश करने वाला अति कष्ट देने वाला जो बाण लगा है जिसने ऐसा हस्ते कृपया ऐसे धनुष को हाथ में करके उपतिष्ठित ऐसा खड़ा हो जाता है स्थित एवं एवं हम इसी प्रकार मैं भी मैं वा यहाँ तुम्हे द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोद स्थान दो प्रश्नों को लेकर खड़ी हूं ऊपर उद स्थान था धातु लुम्लकार उत्तम पुरुष शीत का लुक हो जाता है रातिस्ता उपा शीत प्रश्न प्रति लुक हो गया है था को हम के साथ अवधूर पुरुष हो गया मैं खड़ी हो गई हूं तुम्हारे सामने ऐसा कह गई तौ में ब्रूहिति यदि ब्रह्मिष्ट हो तो वो दोनों प्रश्न का उत्तर दो मुझे क्योंकि ब्रह्मिष्ट के जो पण है तुम ले गए हो गाय यदि ब्रह्मिष्ट हो अतिशय ब्रह्मवेत्ता हो भेदवेत्ता हो तो वे प्रश्न का उत्तर दो क्या कि बोले कहते पृच्छकार की थी पूछो कौन सा प्रश्न है तुम्हारा पूछ लो दोनों प्रश्न पूछो क्या कि बोले कहता है एक नंबर टिप्पणी है ना उज्जम के ऊपर उज्जम धनुर अधिज्यम कृत्वा थी ऐसा है और एक बार रसी दिशी निकाल दी गई थी जिस धनुष की फिर रसी चढ़ा करके ये अर्थ होता है उसका ये कहना चाहते हैं पूर्वम प्रष्टु काम आपी रसी उतारने के समान हो गई थी पहले छठे ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मण था उसमें पूछना चाहती थी किंतु मुर्दा पाल की वजह से चुप हो गई थी जैसे धनुष की रसी निकाल दी जाती अपना चुप हो गई थी पूछना चाहती थी आगे ब्रह्मलोक कहां आश्रित करके पूछना चाहती थी पूर्वम प्रष्टु काम आपी पूर्व में षष्ठ ब्राह्मण में पूछने की इच्छा होती हुई करती हुई भी मूर्तपात भयाद उपरता आशी शीर गिरने के भय से उपराम हो गई थी प्रश्न करने से उसी के स्थान पर यही है धनुष के रस्सी को गिरा देने के समान हो गया यदि उज्जत्व साम्यत्वम इसलिए रस्सी निकालने के समान हो गया गार्गी की प्रश्न करना चाहती थी किंतु शीर गिरने के भय से चुप हो गई थी रस्सी को निकाल देने के समान धनुष के रस्सी निकालने के समान हो गई गार्गी लब्धानुज्ञा ब्राह्मण के द्वारा अनुमति मिलने पर अभी जिसकी अनुज्ञा मिल गई ब्राह्मण के द्वारा पृच्छगार की बोल दिया ब्राह्मणों ने तो पुनः प्रष्टुम उद्यता फिर पूछने के लिए तैयार हो गई इति अधिज्ञत तौल्यम इसलिए फिर रसी चढ़ाने के समान हो गया धनुष को रसी चढ़ाने के समान हो गया विवावनीयम ऐसे यहां चिंतन करना चाहिए अथवा दूसरे प्रकार से प्रश्नयोर अत्यर्थम दुरुत्तरत्वम द्योतयितुम तथा अथवा ये जो गार्गी जो पूछती है ना मेरे प्रश्न अत्यंत दुर उत्तर वाला है इतना सरल नहीं उत्तर देना जो पूछूंगी मैं ये वही अभिप्राय अथवा प्रश्नयोर गार्गी जो दो प्रश्न करेगी यहां तो दोनों प्रश्न का अत्यर्थम दुरुत्तरत्वम अतिशय दुरुत्तर है इतना सरल नहीं उसका उत्तर देना द्योता ही तो विस्कृत प्रकाश करने के लिए तथा उस प्रकार कहा गया है उज्जम धनुम अधिज्य इत्यादि इसलिए कहा है दाष्टान्तिकोक्ति दृष्टांत में क्या है दृष्टांत उक्ति दृष्टांत में क्या है धनुष का उद्धार दिया है दृष्टांत दाष्टान्त गार्गी के है यहां इसलिए उज्जस्य अधिज्य करने ही जो एक बार जिसकी रसी निकाल दी गई थी फिर रसी लगाने में करने पर कोप उज्ज्वलन में भेतर होगी जिसने काशीराज हो चाहे बेदह नगर हो एक बार धनुष की रसी निकाल दी थी मैंने लड़ाई नहीं करने के विचार में था फिर चढ़ा था इसका मतलब क्रोध अतिक है सामने वाले के साथ इसी तरह मुझे भी क्रोध है तुम्हारे प्रति गार्गी का ही है ये कहते हैं दृष्टांत में यही है उज्जस्य अधिज्य करने ही जो एक बार जिसकी रसी निकाल दी गई थी धनुष की फिर दोबारा रसी चढ़ाने पर करने पर कोप उज्ज्वलन में वह हेतु भवती कारण क्या होता है कोप की प्रत्युत कोप आ गया क्रोध आ गया यही सिद्ध होता है प्रोज्वलित कोपश्च अतीव दुस्सहम युद्धेता जिसके क्रोध बढ़ा हुआ हो अतिशय जो दुस्सह है सहन नहीं होता ऐसे युद्ध भी करता है वो युद्ध करता है वो कोप के कारण भाष्य से देखें लब्धानुज्ञा पृच्छ गार्गी थी बोल दिया था ब्राह्मणों ने पूछो गार्गी बोला था जिसके लब्ध अनुज्ञा यश्याम जिसको यश्या जिसको मिल गई है अनुज्ञा अनुमति मिल गई किनको? ब्राह्मणों की अनुमति मिली है उसको गार्गी लब्धानुज्ञा गार्गी। हाँ याज्ञ बल्क्यम, याज्ञ बल्क्य पूछती है साहो वाच को सा मान गार्गी उवाच यही है अहम भाई त्वा मान त्वाम त्वा करते त्वाम है त्वाम के सामने त्वा आदेश हुआ है हे याज्ञ बल्क्य मैं तुम्हें दो प्रश्नों प्रख्यामी थे हम सब मैं दो प्रश्न पूछूंगी तुम्हें ऐसा संबंध करना मैं दो प्रश्नों को पूछूंगी कौतव प्रश्न आएगा कौन है तुम्हारे दो प्रश्न कौतव प्रश्न कौन है दो प्रश्न ऐसा कहने पर जिज्ञासा होने पर तयोर दुरुत्तरत्व द्योतयितु दृष्टांत पूर्वक महा वो दोनों प्रश्न तयोर प्रश्न यो दुरुत्तरत्व द्योतयित उत्तर देना कठिन है जिस प्रश्न का माने ऐसे कटघरे में पहुंचाना चाहेगी गार्गी या तो अप्रतिपत्ति दोष में पहुंच जाएगा निग्रह स्थान जानता ही नहीं उत्तर नहीं दे पाता या विप्रतिपत्ति दोष में चला जाएगा जिसको नहीं करना चाहिए उसको कहेगा दोनों तरफ से हारेगा यह है गार्गी का अभिप्राय अभी उत्तर नहीं देगा तो अज्ञान हो गया हार गया शास्त्रार्थ तो हार गया उत्तर नहीं दे सकता पूछा हुआ उत्तर नहीं हार गया वो और यदि इसका उत्तर देगा मैं जिस प्रश्न करूंगी तो वो विप्रतिपत्ति दोष लग जाएगा जिसको कथन नहीं कर वाणी का विषय नहीं उसको कथन करेगा वो उसमें भी हारेगा ऐसे विचार से प्रश्न करने वाली है गार्गी अप्रतिपत्ति दोष या विप्रतिपत्ति दोष देने वाली है अपने हिसाब से किंतु या केवल की निकल जाएंगे उससे ऐसा है कौतव इति जिज्ञासायाम तय दुरुत्तर तुम देवता तुम दृष्टांत रूप तव आह कहते हैं कौन है दोनों प्रश्न ये जिज्ञासा होने पर तयो प्रश्न और वो दोनों प्रश्नों का दुरुत्तर तुम देते हो बड़ा दुष्कर है इसका उत्तर देना ये दिखाने के लिए दृष्टांत पूर्वक आह तव आह दृष्टांत पूर्वक वो दोनों प्रश्नों को कहते हैं दृष्टांत क्या है जैसे काशी का राजा हो या विदयनगर का राजा हो और वंश से उग्रपुत्र सूरवीर वाले हैं और उन्होंने जिस धनुष की रस्सी को निकाल दिया था उन्हें लड़ाई शांत हो गई थी फिर धनुष पर रस्सी चढ़ा करके शत्रु को मारने के लिए तैयार होते हैं इसी प्रकार मैं एक बार शांत हो चुकी थी फिर मैं दोबारा आई हूं उसी प्रकार धनुष में रस्सी चढ़ाने के समान होकर आई हूं यही कहना चाहती है बोलती है हे याज्ञवल्क्य दृष्ट माने संबोधन करके हे याज्ञवल्क्य यथा लोके काश्य जैसे लोक में काश्य काश्याम भव काश्य काशी में होने वाले को काश्य कहा था काशी का राजा काश्याम भव काश्य ये दिगादि भैया तक जाता है काशीशु भव काश्य यही है काशीशु भव काश्य काशी में होने वाले को काश्य कहते राजा को कहा प्रसिद्धम वो प्रसिद्ध है क्या शौर्यम काश्य प्रसिद्ध सौ सूरता है काशी में बड़े लड़ाकू होते हैं काशी में सूरता प्रसिद्ध है अथवा वैदेह होगा अथवा विदेहनगर में कैसे सूर भी रहे दो में से कोई एक है राजा ऐसा वैदेह होगा विदेह नामा राजा विदेह नगर की जो राजा होगा वो वैदेह राजा उग्र पुत्र मान सूरान्वयित अर्थ उग्र पुत्र का अर्थ सूरवंशी है वो वंश ही उसका बहुत सूरवीर वाले हैं उग्र पुत्र का अर्थ सूरान्वय बोल दिया अन्वय बने वंश सूरवंश वाला है ये दो में से कोई एक है या तो काशी का है राजा या मान मिथिला का है विदेह का है वो क्या करते हैं कहते उज्जल धनुर अवतारिकम इत्यादि है उज्जल धनुर अधिजम कृत्वा यही है एक बार जिसके रस्सी निकाल दी गई थी धनुष सीधा हो गया था और फिर धनुष को टेढ़ा करने की रस्सी लगानी पड़ती है तो उज्जम माने अवतारिक जाकम कहते हैं जिस धनुष से रस्सी निकाल दी गई हो उसके अवतारित ज्याकम बोला हुआ अवतारित ज्या यश धनुष जिस धनुष का ज्या माने रज्जु निकाल दी गई है अवतारित ज्याकम शेषाद बहु शेषाद विवाह कप प्रत्यय लगा हुआ विकल्प से बहुरी समास है जिस धनुष की रस्सी उतार दी गई थी माने लड़ाई शांत हो गया हो पहले ऐसी स्थिति भी थी धनुष पुनर्अधिज्यम पुनः दोबारा चढ़ा करके उस रस्सी को अधिज्यम माने आरोपित है ज्याकम फिर आरोपित कर दिया ज्याकम चढ़ा दिया ज्या माने वही रस्सी को ऐसा धनुष है जिस धनुष में फिर रस्सी चढ़ा दिया ऐसा हो करके कृत्वा कहा ऐसा करके दो बाण बनते दो बाण वाले होकर के आते हैं कैसे होगा दो बाण वाला दो बाण बनते बाण शब्द ना सराग्रे जो वंशखंड संधि थे या बाण शब्द के द्वारा ना तो सर के आगे दो बांस के टुकड़े लगाते थे जो कि चुबाने के काम करता था। पहले जमाने में एक छड़ होता था उसके आगे दो बांस के सींक बना के लगाते थे जो वो जाके चुभता था, वही है बाणवंतों का। माने बाण शब्द है ना, जो बाण शब्द दिया है बाण शब्द से क्या लेना, कहा सराग्रे जो सर माने जो तीर होता है ना उसके आगे जो वंशखंड संधि थे जो वंशखंड लगाया जाता है बांस के टुकड़ा लगाया जाता है वहां उसे यहां बाण शब्द से कहना कहते हैं। कहा तेन बिना भी सर होती, वो बांस के बिना भी सर होता है, वो क्या हो सर सामान्य होता है, बांस के दो लगाने से शत्रु को अति पीड़ा करने वाला होता है, जैसे आजकल विषैला कुछ लगाते हैं ना जहर वाला गोली में जहर वाली कुछ मिला के डालते हैं मारने के लिए इस प्रकार। तेन बिना भी सर होती का तेन माने बाण है ना, बाण के बिना भी सर होता है, बाण माने तो वो जो बांस है आगे लगने वाले बांस को बाण कहा गया, सर तो उसके बिना भी होता, तीर उसके बिना भी होता है। अतो विशेष नष्टी बाण बंत, इसलिए विशेषण लगाते हैं या बाण बंत दो बाण वाला सर है ऐसा धनुष, दो बाण बंत सरो जो दो बाण वाला तो सर है दोनों तीर है वो दोनों, तयोरे विशेषण उन्हें तीर का ही विशेषण क्या है सपत्ना अति व्याधिन कहा, शत्रुओं को अत्यंत कष्ट देने वाले हैं दो दोनों बाण युद्ध वो है तीर जो है सपत्नऊ कहा, सपत्नाति व्याधिनऊ कहा, सपत्न माने शत्रु, शत्रु को अत्यंत कष्ट पहुंचाने वाला है वो व्याधिनऊ माने शत्रु पीड़ा करो कहा, शत्रु को पीड़ा करने वाले कौन, वो जो दो आगे सर के आगे लगते हैं बांस के टुकड़े ऐसे है वो अतिशय ना सामान्य पीड़ा नहीं अतिशय पीड़ा करो, अतिशय पीड़ा करने वाले हो तो हस्ते कृत्वा ऐसा दो बाण लेकर के हाथ में लेकर के काशी का राजा हो या विदेह नगर का राजा हो हस्ते कृत्वा उपोत्तिष्ठेत उप उत्तिष्ठेत खड़ा हो जाए शत्रु के सामने खड़ा हो जाए समीपता आत्मान दर्शे उपोत्तिष्ठ शत्रु के समीपता दिखाए इस तरह से मैं सामने हूं ऐसा दिखाए उसी प्रकार मैं आई हूं तुम्हारे सामने ये कहना चाहती हूं एवं एवं ठीक जैसा वो शत्रु को पीड़ा करने वाले दो बाण लेकर के शत्रु के सामने होते हैं इसी प्रकार मैं भी दो बाण के सामने दो प्रश्न पूछेंगे तुमसे तुम्हें अत्यंत पीड़ा होगी उत्तर देने पाओगे नहीं दोगे हार जाओगे दोगे तब भी हार जाओगे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछोगे उत्तर नहीं दोगे तो अज्ञान और उत्तर दोगे जिसके बारे में नहीं कहना चाहे उसको कह दिया अवाच्य को वाणी का विषय बनाओगे ये अभिप्राय है गाड़ी अभी आगे जैसा आएगा पता लग जाएगा दोनों स्थिति महाराणी के चक्कर है एवं त्वा मैंने त्वाम सरस्थानीयाभ्याम दो बाण के समान प्रश्नाभ्याम दो बाणों के समान प्रश्न दो प्रश्नों के द्वारा द्वाभ्याम दो प्रश्नों के द्वारा उपोदस्थान उप उद अस्थान उप और उपसर्ग है था धातु लंग लगा उत्तम पुरुष अस्थान उत्थितपती अस्मि मैं खड़ी हूं ऐसा बोलती है गार्गी आपके सामने दो बाण के सामने दो प्रश्न लेके खड़ी हूं मैं तत् समीपेगा तुम्हारे समीप में खड़ी हूं मैं ये गार्गी कहती है तौमे ब्रूहीति ब्रह्मविद चेत चेत यदि ब्रह्मविद यदि तुम ब्रह्मविद हो क्योंकि ब्राह्मण के जो शर्त पे रखी हुई गाय ले गई अतिशय वेदवत्ता के लिए रखी थी तुम ले गए हो तो अपने को ब्रह्मविद घोषित करते हो यदि ब्रह्मविद हो यदि हो तो चेत माने यदि ब्रह्मविद्ता हो तो तव में ब्रूहिताओ मैं ब्रूहिताओ प्रश्न उत्तर मुझे बताओ उसका उत्तर दो ये गार्गी कह रही आह इतर पृच्छ गार्गी थी या केवल कहते पूछो गार्गी पृच्छ पूछो कौन सा प्रश्न द्वारा पूछो टिप्पणियां हैं दो तीन चार दो में कहा तेन माने बाणे न उत्सर है तेन माने बाणे न है तऊ माने तयोर उत्तरम तऊ में बुरी तरह तयोर उत्तरम तो दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे कहो कहना है बे माने मह्यम होगा मेरे लिए कहो मैं दो प्रश्न करूंगी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन प्रश्न है जैसे वो दो बाण होते हैं ना काशी के राजा का या विजयनगर के राजा का हो एक बार लड़ाई शांत करने के लिए जिसके धनुष की रस्सी निकाल दी गई थी फिर रसी चढ़ाता मैंने अत्यंत क्रोधित है वो। इसी प्रकार मैं भी आई हूं, दोबारा आई हूं, एक बार शांत होकर बैठ गई थी सिर गिरने के भय से, फिर दोबारा आई हूं, सोच विचार करके ऐसा प्रश्न लेके आई हो तुम्हारे सामने, ऐसा कहना चाहती है। ठीक है, संधीयते स उच्यते कहते हैं, संधीयते के आगे स उच्यते, माने बाण शब्द है ना, सराग्रे योग वंशखंड संधीयते, भाष्य में जो जोड़ा जाता है सर के तीर के आगे दो बांस के टुकड़े जोड़े जाते हैं, अत्यंत कष्ट देने वाले हैं वो, उसे कहते हैं संधीयते तयोर संधीयते, तो कहते हैं स उच्यते, उसी को कहा जाता है, बांस के टुकड़े को कहा जाता है जो सर के आगे जोड़ा जाता है जिसको, उसी को कहा जाता है किस शब्द से, बाण शब्द के द्वारा। प्रश्नयोर अवश्य प्रत्युत्तरणीयत्व ब्रह्मिष्ठत्व अंगीकारो हेतु, प्रश्न को अवश्य उत्तर देना होगा, क्यों, इसमें हेतु क्या है, ब्रह्मिष्ठत्व अंगीकार है, अपने ब्रह्मिष्ठ मान करके अतिशय ब्रह्मवत्ता मान के गाय लिए गए हो, वही कारण है, हेतु यही है, क्योंकि जो अतिशय ब्रह्मिष्ठ हो आप इनमें से गाय को ले जाए बोला हो जाने तुम गाय लिए गए हो, इसके मतलब सब ब्राह्मणों ने अतिशय ब्रह्मिष्ठ घोषित किया तुमने अपने अपने हिसाब से, तो ये प्रश्न के अवश्य उत्तर देना होगा, ब्रह्मिष्ठ होते इसका उत्तर देना पड़ेगा, वेदवेत्ता होते देना होगा, ये ब्रह्मिष्ठ अंगीकार ही स्वीकार ही हेतु है, ब्रह्मिष्ठ तो तुमने स्वीकार किया है, नहीं तो गाय नहीं ले जाते, गाय ले गए हो तो यही हेतु है, ब्रह्मचेत इसलिए कहा, यदि ब्रह्मवेत्ता हो वास्तव में तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो आगे बल गया पृच्छगार गीति बोल दिया, ठीक है पूछो कौन सा प्रश्न तुम्हारा, पूछो अब पूछती है साहोवाच यदूर्धम व्याख्यवल्क्य दिवो यद अवाक् पृथिव्या यदंतरा वाक् पृथिवी इमे यदूतम च भवच्च भविष्यच्च इति आचक्षते कस्मिस्तदोतम च प्रोतम चेति साहोवाच यदूर्धम व्याख्यवल्क्य दिवो यद अवाक् पृथिव्या यदंतरा यावा पृथिवी में यदूतम च भवच्च भविष्यच्च इति आचक्षते कस्मिस्तदोतम च प्रोतम च इति साहोवाच। जब पृच्छ गार्गी थी बोल दिया याज्ञवल्क्य, तब कहते सामने गार्गी उवाच, गार्गी ने कहा हे याज्ञवल्क्य, संबोधन कर कहा हे याज्ञवल्क्य यद ऊर्धम दिव, दिवलोक से ऊपर है, स्वर्ग से ऊपर है जो वस्तु, दिवह पंचमी है, दिवलोक से ऊपर है जो, स्वर्ग से ऊपर है, यद अवाक पृथ्वी और पृथ्वी से जो नीचे है, दिवलोक से ऊपर पृथ्वी के नीचे जो वस्तु है, और यदंतरा द्यावा पृथ्वी, और जिसके बीच में माने दिवलोक और पृथ्वी के बीच में जो वस्तु होंगे, यद अंतरा जो बीच में जो वस्तु होंगे, पृथ्वी से ऊपर दिवलोक के नीचे जितने होंगे, एक तो दिवलोक से ऊपर और पृथ्वी के नीचे बोला, दिवलोक के ऊपर ऊर्ध्व बोला, अब आग पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे, अब बाकी जो पृथ्वी और दिवलोक के बीच में या जो वस्तु होंगे, अंतरा माने मध्य बीच में है, और द्यावा पृथ्वी में स्वयं दिवलोक और पृथ्वी स्वयं, पहले तो अवधि बनाई थी ना दोनों को, स्वयं दिवलोक और पृथ्वी भी, यद भूतम च भविष्य च इति आज के देख, जिन वस्तुओं को पहले हो गए कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं वर्तमान में है कहते हैं, कुछ भविष्य के लिए होंगे बोला जाता है, जिन वस्तुओं के विषय जो हो गए, जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, तीनों कितने हो गए और कितने होने वाले हैं, कितने हैं अभी सारे के साथ, दिवलोक से ऊपर कितने हो गए, कितने होने वाले कितने हैं, उस पर पृथ्वी के नीचे कितने हो गए, कितने होने वाले कितने हैं, और दोनों के बीच में कितने हो गए, कितने होने वाले सब, और दिवलोक पृथ्वी में कितने हो गए, क्या हो गए, सब कितने हैं, ये सारे के सारे कश्मश तद ओतम तो प्रोतम च, ये पृथ्वी ये सब के सब तो सूत्र में ओतप्रोत है, पहले ये सिद्ध हो चुका है, आरुणि ब्राह्मण में सिद्ध हो चुका है, क्यों, क्योंकि तस्मात प्रेतम आहु इत्यादि आया, तदाहु प्रेतम, क्या कहा, मैंने मृत पुरुष को लेकर के कहते हैं, व्यसंसितानी अश्यांगानी, व्यसंसित अश्यांगानी कहा, इसे शरीर बिखर गए, क्यों प्राण निकल गए, ये सब तो सूत्र में विदृत है, पता लग गया, किंतु वो सूत्र आत्मा किस में है ये प्रश्न है, क्योंकि ब्रह्मलोक कहां आश्रित है करके गाड़ी के प्रश्न पहले था, वहां तक तो पहले प्रश्न हो चुका है, तो उसी में मुर्दापात की भय से बैठते वहीं से आगे बढ़ाती है प्रश्न, तो वो सूत्र में सिद्ध हो चुका है, सारा संसार सूत्र में है, तो अब वो सूत्र कहां है ये पूछना चाह रही थी, ये कहना चाह रही टिप्पणियां है एक किले के साथ तक है, एक में कहा दिवा माने ऊपरी तना, दिवलोक से ऊपर अंड कपाला, दिवलोक से ऊपर जो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये दिवलोक और पृथ्वी के बीच में ब्रह्मांड नहीं, दिवह मान पंच में ऊपरी तनात अंडक बालात, दो ऊपर वाला जो अंडक पाल है, दो टुकड़ा है, एक एक पृथ्वी अंश है, एक दिवलोक के ऊपर एक पृथ्वी के नीचे, दो दो अंश है और बीच में खोखला है, दो दो टुकड़ा दो कपाल है, ऊपरी तनात अंडक बालात, ऊपर ऊपर वाला जो अंडक का कपाल है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है ऊपर वाला, दिवलोक से ऊपर है जो दिवलोक कपालात, यद वस्तु जो वस्तु होंगे ऊर्ध्वम ऊपर जो वस्तु होंगे, दिवलोक से ऊपर जो वस्तु होंगे ऊर्ध्वम माने ऊपरी अस्तु ऊपर में हो, इति अन्वय ऐसा अर्थ करना कहा, द्वे तावत ब्रह्मांड से कपाल, ये कहते ब्रह्मांड का दो टुकड़ा है, दो कपाल है, दो जैसे बॉल होता है ना उस प्रकार का ब्रह्मांड हो गया, बीच में से काटने से दो दिखता है, दो कपाल हो जाता है, इसी प्रकार है वे तावत ब्रह्मांड से कपाले, ब्रह्मांड का कपाल दो हैं, दो टुकड़ा है, ऐसा जुड़ा हुआ बीच में खोखला है, सारा लोग इसी में है, लोकाम लोग जितने भी बीच में है, भवता दो कपाल होते हैं, तत्र दिव इति अनेना पंचमी है दिवस, दिव शब्द दिवो के कारण ऊर्ध्वम कहा हुआ है, तो तत्र दिव इति अनेना उपरितनम कपालम उच्यते, दिव शब्द के द्वारा ब्रह्मांड के ऊपर वाला कपाल को कहा जाता है, पृथ्वी इति शब्द तो अधस्तम अधस्तनम कहा, पृथ्वी शब्द के द्वारा नीचे वाला कपाल को कहा जाता है, तो ये कहा एक कहा दो में कहते अर्वाक माने अध, अवाक बोला यद अवाक कहा था, पृथ्व्या अवाक पृथ्वी से नीचे है जो, ये कहा अवाक माने अध, तीन में कहते अधस्तनात अधस्तन अंड कपालात कहते पृथ्व्या का अर्थ, नीचे वाला अंड कपाल से नीचे जितने हैं ये पुष्टि है जो वस्तु, और जो भूतकाल में हुए वर्तमान में है भविष्य वो भी पूछना है, सारे वस्तु जिसमें आश्रित है वो कहां आश्रित है पूछना चाहती है, जिसमें सारे वस्तु आश्रित है वो कहां है ये पूछना चाहती है, यच्च तयोर मध्य, और जो दोनों कपालों के बीच में जो वस्तु है, अंतरा शब्द आया अंतरा का अर्थ, दोनों कपालों के बीच में जो वस्तु है, पांच में कहा ये चमे द्यावा पृथ्वी, ये दो स्वयं दिवलोक और पृथ्वी, पहले तो अवधि बनाई थी ये दोनों भी, ये दोनों के दोनों भी कहा द्यावा पृथ्वी को कहा, छह में कहते आगम विधि आचक्षते, अनुमान से नहीं आगम को बने वेद को जानने वाले श्रुति को जानने वाले ऐसा कहते हैं, ये तात्पर्य उसका भी, मैं अनुमान से नहीं पूछ रही हूं कहां आश्रित कर रही हूं, इति आचक्षते आगम विदा, आचक्षत करता आगम विदा, आगम को जानने वाले लोग श्रुति के तात्पर्य को जानने लोग ऐसा मानते हैं कहते हैं कहा कस्मिन तद वो तुम तब आगे है सात के टिप्पणी कहते हैं उक्त द्वैत जाता सूत्रात् सूत्रम कहा कि सारे द्वैत वर्ग जिसमें द्वैत वर्ग स्वरूप है जो सूत्रात्मा यही है सारा द्वैत वर्ग स्वरूप जो सूत्रात्मा ही द्वैत वर्ग रूप में है तो द्वैत वर्ग रूप जो सूत्रात्मा है वो कहां आश्रित है एक प्रश्न है एक कहा भाष्य में कहते हैं साहो वाच गार्गी ने पूछा टिप्पणी कोरपत अच्छा हाँ कश्मीर कस्मिन तद ओतम तो प्रोतम चिति अत्राहु वार्तिकाचार्य ग्यारहवीं ने पूछा उस सूत्रात्मा कहां उत्प्रोत है यही तो है ना ये सूत्रात्मा में सारा संसार द्विलोक से ऊपर जो वस्तु है द्विलोक पृथ्वी के नीचे जो वस्तु है जो बीच में जो वस्तु है और स्वयं पृथ्वी और द्विलोक भी जिसमें होगा ये सब के सब वस्तु जो भी होंगे, और जो जिसको भूत में भोग है जो वस्तु हो गए, जो आगे होने वाले हैं, जो वर्तमान में हैं, सब क्या है, सूत्र स्वरूप है सब। मैंने हिरण्यगर्भ सूक्ष्म अवस्था है उसी से बने हैं ये सूत्र। वो जा सारा जगत रूप जो सूत्रात्मा है वो कहां आश्रित है ये पूछ रहे हैं। ऐसा आगम भी तो बोलते हैं सारे जगत रूप सूत्रात्मा है करके बोलते हैं आगम करता, मैं पूछती हूं वो कहां है ये पूछना है। तब कहते हैं भारतीकार बोलते हैं इसका सूत्रे तावज वंशम ओतम प्रोतम च वर्तमान जगत काले इति तावत सुनिश्चितम। भारतीकार कहते देखो सूत्रे तावत, तब तक देखो सूत्रे सूत्रात्मा में हिरण्यगर्भ में इदम सर्वम ओतम तो प्रोतम तो प्रोतम एवं ये ओत प्रोत है। माने सूत्रात्मा निकले तो इसकी सत्ता कुछ भी नहीं है, यही होता है। जैसे मृतिका में घटा आदि ओत प्रोत होते हैं, मिट्टी अंश अलग होने पर इनकी सत्ता नहीं रहती है, जगत की सत्ता सूत्रात्मा से अतिरिक्त है, यही कहना है उसको कल्पित है। जैसे मृतिका में घट कल्पित है, इस प्रकार जो सूत्रात्मा है उसमें जगत कल्पित है, ओतप्रोत है जगत उसमें, यही है। सूत्रे तावत इदम इदम सर्वम सूत्रे ओतम तो प्रोतम सर्वम, ये सब के सब ओतप्रोत है, ये सब के सब जगत भूत में हुए जो भविष्य में होने वाले हैं, वर्तमान है अथवा दिवलोक से ऊपर है पृथ्वी से नीचे है और बीच में जो है और अथवा स्वयं दिवलोक पृथ्वी सब के सब सूत्रात्मा में ओतप्रोत है। वर्तमान जगत काले और वर्तमाने काले ऐसा है, वर्तमाने काले जगत वर्तमान काल में सबके सब सूत्र में ओतप्रोत है, निश्चित है। वर्तमान काल में तो सब उसी में निश्चित है, सभी जानते हैं सूत्रात्मा में कार्य कहां होता है, कारण में ओतप्रोत होता है, ठीक है। वर्तमाने काले वान होकर वर्तमान काल में जगत सारे जगत जितने भी हैं सूत्रात्मा में ओतप्रोत है, ये निश्चित हो चुका है पूर्व में, निश्चित हो चुका है क्योंकि ये तो आरुण ब्राह्मण में निश्चित हो चुका है। जगच्चाप्यन द्विव्यक्तम आविर्भवति सांप्रतम व्यक्तिश्चेयम सतो युक्ता नाशतो घटते यतः जगच्चापि जगत भी ऐसा है ना, अनभिव्यक्तम आविर्भवति सांप्रतम, पहले अनभिव्यक्त अवस्था में था, किस अवस्था में था, अब आविष्कार होता है इसका वर्तमान में आविष्कार, तो पहले उत्पत्ति के पहले अनभिव्यक्त अवस्था में था जगत, सूत्रात्मा में था अनभिव्यक्त अवस्था में था, तो अभी आविष्कार हो गया आविर्भाव हो गया इसका ये जगत का। जगत चापी ये जगत भी अनभिव्यक्तम माने अपने उत्पत्ति के पहले अनभिव्यक्त अवस्था में था, आविर्भवती सांप्रतम इदानिम सांप्रतम इदानिम आविर्भवती, इस समय में अपना स्वरूप प्राप्त करता है ये जगत माने वर्तमान। व्यक्तिश्चयम सतो योगता, इसकी जो अभिव्यक्ति हो रही ना सत्य होनी चाहिए, किसे होनी चाहिए, असत्य नहीं होनी चाहिए, असत्य कोई कार्य होता नहीं, कोई ना कोई सद वस्तु होना चाहिए पूर्व में। व्यक्तिश्चय माने अभिव्यक्ति जो होनी इसकी जगत ही, जो अनभिव्यक्त अवस्था में जगत को अभी अभिव्यक्ति हो रही है इसके व्यक्तिश्चय ये व्यक्ति सतो युक्ता सत से ही होनी चाहिए, किसे होनी चाहिए, विद्यमान से होना चाहिए, अविद्यमान वस्तु से नहीं होनी चाहिए, विद्यमान से होनी चाहिए, ना सतो घट रहे तो असत्य हो नहीं सकते, असत्य कोई किसी कोई आविर्भाव हो नहीं सकता। अभिव्यक्तम जो सदिदम पुनर्अव्यक्तधाम इतान वायुना विधृतम तस्य रूपम यदवर्तमानिकम, जो जगत अभिव्यक्त होकर फिर अनभिव्यक्त होता है आगे जाकर, अभी अभिव्यक्त अवस्था में कालांतर में अनभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्तम च सद इदम अभिव्यक्त होता हुआ जगत पुनः अव्यक्तधाम इतान, फिर अव्यक्त रूप को गया, कहां गया, अव्यक्त हो गया, फिर इसका दिखना बंद हो गया, फिर अव्यक्त में चला, अव्यक्त से आया था अव्यक्त में गया। वायुना विद्रतम तस्य तस्य जगत है वायुना विद्रतम, उस जगत को कहां रहा वो जगत कहते हैं वायु में, माने वो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ को विद्रतम धारण किया है। रूपम यद वर्तमान एकदम, ये वर्तमान जगत का रूप जब अव्यक्त अवस्था में जाता है तो कहां रहता है वायु माने हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा में रहता है। एक अतीता नागत योस्तु कालयोर जगत आत्मनः सत्ता एनात्मना कस्मिन् होता प्रोतेत भण्डताम्। अतीत अनागतयो कालयो जगदात्मना सत्ता, जो अतीत और अनागत काल स्वरूप जो जगदात्मा है माने जगदात्मा कौन है, वायु हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, उसकी सत्ता ये ना जिसके जिसके साथ इसके अस्तित्व होगा, माने सूत्रात्मा का सत्ता अतीत काल में और अनागत काल में जिसके साथ होगा। जगत तो सूत्रात्मा में है, उस सूत्रात्मा जगत से अभिन्न हुआ सूत्रात्मा का किसके साथ संबंध है बताओ, ये पूछना चाहती है। सूत्रात्मा का संबंध कहाँ है, ये कहाँ है? अतीत अनागत वस्तु काल है, जो अतीत काल और अनागत काल है, जगत की उत्पत्ति से पूर्व काल और भावी काल दोनों काल है। जगदात्मा जगत रूप कौन है, वो जगत स्वरूप आत्मा हिरण्यगर्भ उसका एन सत्ता जिसके साथ संबंध होगा, इसका जहां यह आश्रित होगा एन सत्ता जिसके साथ इसका संबंध होगा, एन आत्मा सत्ता कश्मीर ओता प्रोता यदि बनना, कहां यह उत्प्रोत है वो जगदात्मा हिरण्यगर्भ कहां उत्प्रोत है, यदि भंड राम भण शब्दे धातु ऐसा कथन कीजिए कहिए याज्ञवल्क जी ऐसा कहा। टीका है इसकी, सशूत्र से जगतो अत्र आश्रय पृछते, गार्गी द्वारा ही पूछा जाता है सूत्रात्मा के सही जगत को पूछा जाता है, ये प्रलय काल में उत्पत्ति के पहले अथवा फिर अनभ्युक्त हो जाए जगत मान अव्यक्त हो जाएगा जगत में प्रलय होगा उस काल में मान सूत्रात्मा सहित जगत कहां आश्रित होता है ये पूछा जाता है। सशूत्र से केवल जगत को कहीं जगत कहां आश्रित होता है ये पूछे सूत्रात्मा के सहित सूत्रेण सहित सहिता ससूत्र सूत्र के सहित ससूत्र से जगत व आश्रय है अत्र आश्रय जगत का जो आश्रय है ना अत्र अत्र पृष्ठ माने इस कंडिका में पूछा जाता है, अत्र माने अश्याम कंडिकाया इस कंडिका में सूत्रात्मा के सहित जगत का आश्रय को पूछा जाता है जाता है। सच प्रश्नों वर्तमान काले वा अथित अनागत संशय, वो प्रश्न किस काल को लेकर के होगा, वर्तमान काल को लेकर है या अतीत या अनागत को लेकर के है जो प्रश्न किया जाता है, मान ये जगत सूत्रात्मा जैसे जगत कहां आश्रित करके पूछा जा रहा है, किस काल को लेकर पूछ रही कहानी, वर्तमान काल को लेकर पूछ रही अथवा अतीत काल या अनागत काल भूतकाल को लेकर पूछ रही या जो भविष्य काल को लेकर पूछ रही, तो प्रश्न आया ऐसा संशय होने पर द्वितीय आदातुम आद्यम दोष आएगी, दूसरों को लेना चाहिए अतीत और अनागत काल को लेते हैं, वर्तमान में तो स्पष्ट ही है सूत्रात्मा में आश्रित जगत उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। द्वितीय में आधा तो द्वितीय पक्ष लेना चाहते हैं मैंने अतीत और अनागत काल को लेना लेकर के पूछा जा रहा है ऐसा लेने के लिए, आद्यम दूसरे पहला वाला नहीं वर्तमान काल को लेकर नहीं ये देते हैं कहा सूत्रे इत्यादि कहा था सूत्रे तावद एकदम सर्वम ओतम च प्रोतमे होता है, वर्तमान में तो सूत्र में ओतप्रोत है जगत वर्तमान काले वर्तमान काल में सूत्रात्मा में ओतप्रोत है जगत तावत सुनिश्चित में निश्चित हो चुका है तो इसलिए इसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है जगत का सूत्र से जगत का आश्रित है वर्तमान काल में जगत सूत्रात्मा होता है। प्राणाख्य सूत्र से कौन सूत्र प्राण नामक सूत्र है वायु वाव गौतम तत्सूत्र में कहा हुआ है सूत्र माने वायु प्राण है प्राणाख्य सूत्र से देहात अपसर्पणे जब शरीर से निकलने पर इस सूत्र के निकलने पर प्राण नामक सूत्र अपसर्पण होने पर निकलने पर देहांगानाम विसंसन दृष्टि देह के शरीर का शिथिलता होना बिखरना देखा है दृष्टि अन्वय वितरय का अभ्याम माने प्राण सत्य शरीर प्राणाभाव शरीर अन्वय वितरय लग जाता है अन्य वितर का अभ्याम ततो अर्वाक्तनस्य तदाश्रयत्वं तस्य च सदाश्रयत्वं उसके जो अर्वाक्तनस्य माने इसे अतिरिक्त काल जो होगा ना ततो उसके नीचे वाला जो काल है किसे उस प्राण से नीचे जो वस्तु है कौन है जगत अर्वाक्तनस्य तदाश्रयत्वं प्राण के नीचे जो वस्तु है प्राण का जो कार्य रूप में जगत है वो तदाश्रयत्वं माने प्राणाश्रयत्वं सूत्र में आश्रित है यही सिद्ध होता है ततो अर्वागवत्ता तो समझ लेना वायु सूत्रा सूत्रा पतो मान सूत्रा सूत्र से जो अर्वाक्तन है कार्य है जगत है वो तो तदाश्रयत्व मान सूत्राश्रयत्व सूत्र में आश्रित होते हैं तस्त जो सूत्र है वो उस सूत्र का सदाश्रयत्व कहां आश्रित होगा सत में आश्रित होगा कहां होगा सत मान अंतर्यामी ईश्वर जिसको बोलते हैं उसमें आश्रित वर्तमान काल है तावत निश्चितम ये तो वर्तमान काल में तो निश्चित है इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है वर्तमान काल में सिद्ध होता है मान सूत्र से नीचे जो जगत है वो सूत्र में आश्रित है सूत्रात्मा सब में आश्रित है सिद्ध हो जाता है वायु सद्बुद्धि दर्शना, क्यों वायु में भी सद्बुद्धि होता है, वायु अस्थि बोलते हैं ना, सद्बुद्धि है वायु, सन बोला जाता है वायु है वो सूत्र, सन कहेंगे तो कारण का धर्म दिख रहा है, क्यों उसका दिख रहा है कारण कौन है सत्य है, इसलिए सद्बुद्धि देखी जा रही है, इसका मतलब वो कारण में लीन होता है उस काल सिद्ध हो जाता है वायु सद्बुद्धि दर्शन, वायु में सब वायु सन ऐसा बोला जाता है, सद्बुद्धि देखी गई, असद्बुद्धि वायु असन ऐसा नहीं बोला जाता, जैसे घटा सम पटा सम सद्बुद्धि देखी जा रही है इसी प्रकार। अतो न आद्य कल्प उपपत्ति, वर्तमान काल में पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये द्वितीय कल्प लेना है, अतीत काल अनागत काल में ये जगत सूत्र के सहित जगत कहां अस्तित्व है ये पूछना है। एक अनुकार प्रतिज्ञा द्योति द्वितीय स्थावत शब्द है, प्रतिज्ञा द्योतन करता है द्वितीय स्थावत शब्द है, प्रतिज्ञा द्योतन द्वितीय है उसका तावत शब्द आया है, तावत इदम है ना, यही प्रतिज्ञा का द्योतन करने वाला है। कालांतर भी जगदाश्रयो न प्रष्टव्य, पूर्वादि बोलता हमारे मान अतीत अनागत काल को लेकर भी जगत का आश्रय के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं, कालांतर भी जगदाश्रय न प्रष्टव्य, नाशात ऊर्धम पार उत्पत्ति, नाश के पश्चात और उत्पत्ति के पहले दोनों स्थिति में कालांतर में तस्य असत्वा, जगत है ही नहीं, नाश के बाद क्या मिले, कुछ नहीं रहेगा, उत्पत्ति के पहले कौन था, कोई नहीं था, असत है, इसके बारे में जगत के आश्रय पूछने, जब व्यक्ति नहीं तो उसका आश्रय पूछने की आवश्यकता ही नहीं, अनागत काल और अतीत काल को लेकर जगत को पूछने की आवश्यकता है, क्यों उसकी सत्ता ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो ये पूर्ववादी की शंका है। कालांतर भी जगत आश्रय में प्रष्टव्य, माने कालांतर वर्तमान काल से इतर काल, अतीत काल और अनागत काल, इसको लेकर भी जगत के विषय जगत का आश्रय पूछना नहीं है, क्यों नाशात ऊर्ध्वम प्राग उत्पत्ति, नाश के पश्चात जगत का और उत्पत्ति के पहले दोनों स्थिति में तस्य असत्व, तस्य माने जगत असत्व है ही नहीं जगत, कि फिर उस आश्रय कहां, क्यों पूछना कहां जगत आश्रित है करके, इति आशंक शंका कर उत्तर दिया, जगत च कहा, जगत चापि जगत चापि अनभिव्यक्तम आविर्भवत संभव, देखो भाई यदि पहले जगत नहीं था हो तो अभी जगत होना संभव नहीं है, सत्कारी बात है असत्कारी बात नहीं है, कि वस्तु नहीं है क्या, बंध्या पुत्र पहले नहीं था अभी होता है क्या, नहीं सत्कारी सत्कारी बात है, ये कहना चाहते हैं जगत चाहती अनभिव्यक्तम, जो अनभिव्यक्त अवस्था का जगत है ना वह आविर्भवति सांप्रतम का, इस समय में आविष्कार होता है उसका, जगत था पहले भी अनभिव्यक्त अवस्था में था, किस तरह ठीक है ना, ठीक है ना, प्राग उत्पत्ति सदपि, उत्पत्ति के पहले जगत होता हुआ भी, होता हुआ भी रूपांतर में था, अभी रूपांतर में आ गया, बात इतनी है रूपांतर में था, प्राग उत्पत्ति सदपि जगत, उत्पत्ति के पहले होता हुआ भी जगत अव्यक्तम अव्यक्त रहा वो, जन्म काले नाम रूपाभ्याम त्यज्यते नहीं व्यज्यते है, जन्म काल में अभी उत्पत्ति काल में नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्ति होती है, उस समय नाम रूप रहित जगत था, अभी नाम रूप सही जगत हो गया, इतनी बात ठीक है, प्राग उत्पत्ति सदपि जगत, उत्पत्ति के पहले जगत के होने पर भी अव्यक्तम अव्यक्त रहा वो, जन्म काल है, अब जब जन्म काल आ गया उत्पत्ति काल है ये, उसमें नाम रूपाभ्याम व्यज्यते, त्यज्यते नहीं है व्यज्यते है, वो अभिव्यक्त हो जाता है, क्या होता है नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्ति होती है, अभी यही है ये कहना है। अतो न भूतकाल है तब असत्ता ही करते हैं, इसलिए भूतकाल में जगत की असत्ता नहीं है, जगत आश्रय पूछा जा सकता है उस काल में, जगत है कहां था यह पूछा जा सकता, अव्यक्त निधान ने आगे भी अव्यक्त ही होना है, ये अंधेरे से आया है कुछ दिन उजाला में होगा फिर अंधेरे में जाना है, अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त ये तीन है इसका, पहले अव्यक्त अवस्था में था कोई भी हमारा शरीर आदि जन्म को पहले दिखता था अव्यक्त था, अभी व्यक्त हो गया कुछ काल के बाद फिर अव्यक्त ही होगा, ये कहते हैं आगे कहते हैं असदेव त्यज्यता व्यज्यता पूर्वाधिकार असद का ही अभिव्यक्ति हो, पहले किसी के साथ संबंध नहीं था, अभाव था, अब हो गया, असत का ही हो गया, अभिव्यक्ति हो, ऐसा शंका आगे भी कहा न सिद्धांत व्यक्तिश्च कहा, व्यक्तिश्च एवं सतो युक्त अनासतो भटदेत। जो अभिव्यक्ति होती है ना सत का ही होता है, असत का नहीं होता, जो वस्तु है ही नहीं उसका कभी अभिव्यक्ति नहीं होती है। बंध्या पुत्र का कभी अभिव्यक्ति होती है क्या? नहीं होती। ठीक है, प्रागुत्पत्तिर अत्यंत असत्व संकाम जगतो निरस्य। उत्पत्ति के पहले जगत का अत्यंत असत्व आशंका खंडन कर दिया, अत्यंत असत नहीं है जगत, उत्पत्ति के पहले जगत बिल्कुल असत नहीं है, अत्यंत असत नहीं है, इस रूप में नहीं दिखता था, रूपांतर में था, कारण रूप में था, विद्यमान था, किसमें था, सत रूप में था। यही है प्रागुत्पत्तिर अत्यंत असत्व संघा, अत्यंत असत्व की जो शंका थी उस शंका को निरस्य जगत के बाद विषय में खंडन कर दे, नाशाद ऊर्धवों की, नाश के बाद भी जगत नहीं रहेगा ऐसा शंका हो सकती है, नाशाद ऊर्धवों की ताम निरस्य थी, वो असत्व संख्या के खंडन करते हैं, ताम असत्य संख्याम, कोई असत्य संख्या का खंडन करते हैं। अभिव्यक्तम च कहा इसको, अभिव्यक्तम च सदितम, अभी वर्तमान में जो अभिव्यक्त है जगत सदितम पुनः अव्यक्तनाम इदा कहा, फिर अव्यक्त हो गया, अभी अव्यक्त व्यक्त था, अभिव्यक्त था, आगे फिर बन गया, वही वही हो गया, क्या होगा, अव्यक्तत्व तो प्राप्त हो गया ये जगह। ठीक है, अतीत अनागत काल और जगत है, दोनों कालों में जगत का, अतीत काल में भी जगत है, अनागत काल में भी जगत है, जगत है सत्वम उगता, दोनों में अस्तित्व है जगत का, नाम रूप से रहित था उस काल में, क्या था, जगत था, हाँ वर्तमान में नाम रूप विशेष लगा, बात इतनी है, वह नाम रूप नहीं रहता बाकी तो ठीक होता उसका। अतीत अनागत काल और जगत सत्व मुक्ता, अतीत काल और अनागत काल दोनों में जगत के अस्तित्व का कथन कर, फलितम प्रश्नम भक्तों, निष्पन्न जो प्रश्न है उसका कथन करने के लिए पूर्वोक्तम अनुबद्ध, पहले कहा उसका अनुवाद करते, वायुना कहा, वायुना विदृतम तस्य रूपम यद वर्तमानिकम, वर्तमान तस्य माने जगत है, जगत के जो वर्तमान स्वरूप किसमें आश्रित धारण, किसने धारण किया, वायु के द्वारा, वायु माने सूत्रात्मा, वायुना तस्य माने जगत वर्तमानिकम रूपम, वायुना विदृतम जो वर्तमानिक रूप है ना, नाम रूप युक्त वायु में आश्रित है, सूत्रात्मा में है। ठीक है, कालद्वय भी जगत आश्रय प्रश्न परिष्ठम आचर्य, दोनों कालों में माने भूतकाल और आगामी काल भविष्य काल है, दोनों को लेता जगत आश्रय के प्रश्न का परिशेष, परिशेष एक बचता है इसको लेकर, अतीत कहा, अतीत आदि शब्द कहा, अतीत अनागत वस्तु काल और जगदात्मन सत्ता ये न आत्मा कश्मीर होता प्रोता भंडा मे, अतीत और अनागत काल के जो जगत की सत्ता है जिस आत्मा से होगा जहां ये संबंध करेंगे, वर्तमान में तो वायु में आश्रित दिखते हैं किंतु अतीत और अनागत काल में जगत की सत्ता जिस आत्मा जिस व्यक्ति के साथ संबंध हो उसको कहिए, ओतप्रोत होगा जहां जगत उसको कहिए। वर्तमान काल जगत सत्ता एन सूत्रात्मना विहिता, वर्तमान काल में जगत की सत्ता जिस सूत्रात्मा के द्वारा विहित है धारित है, वर्तमान में सूत्रात्मा में जगत ठीक इसी प्रकार सा माने वो जो जगत की सत्ता है तेन सह वर्तमान, सा माने वो सत्ता जगत की सत्ता, तेन माने सूत्रात्मना सह सूत्रात्मा के सहित, अवर्तमान काले जो वर्तमान काल नहीं है भूत और भविष्य काल है, अवर्तमान काले अवर्तमान काल में कश्मीर ओतप्रोतत्व स्थिता प्रश्न आता, कहां यह ओतप्रोत है सूत्रात्मा के सहित ये जगत अतीत काल और अनागत काल में कहां ओतप्रोत है किसमें आश्रित ये प्रश्न है, यही कहना है भाष्य साहो वाच करके कहा, सा माने गार्गी ने कहा यद ऊर्ध्वम माने ऊपरी दिवो, दिवलोक से जो ऊर्ध्वम माने ऊपरी ऊपरी भाव है जो वस्तु, अंडक बालाप दिवलोक से ऊपर के अंडक बाल में है जो वस्तु, कपाल से दिवलोक के अंडक बाल से ऊपर है जो वस्तु, आठ की टिप्पणी में कहा ऊपरी तनात का अंडक वाला, ऊपर जो अंडक वाला है ना दिवलोक से ऊपर एक अंडक उसके ऊपर दिवलोक से ऊपर जो वस्तु है अंडकपाल से ऊपर है जो वस्तु है, और यच्च अवाक और पृथ्व्या जो पृथ्वी से नीचे है, अवाक माने नीचे दिवलोक से ऊपर पृथ्वी के नीचे, अधो अंडकबाला यही है अवाकार है। तो नीचे वाला अंडकबाल पृथ्वी उसके नीचे जो वस्तु है, और अंतरा माने मध्य, जो मध्य में जो वस्तु है पृथ्वी और देवलोक के बीच में जो वस्तु है यही है द्यावा पृथ्वी, और द्यावा पृथ्वी देवलोक और पृथ्वी है। द्यावा पृथ्वी और अंडकबाल और इमेज, द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी ये दोनों में, अंडकबाल और दोनों द्यूलोक और पृथ्वी दोनों, और अंडकबाल दोनों, और इमेज द्यावा पृथ्वी, और ये दोनों पृथ्वी और ये द्यूलोक है दोनों। यद भूतम च, जो चले गए बीत गए, कितने पृथ्वी हो गई, कितने द्यूलोक हो गए, भूत क्यों, कितने वर्तमान में हैं और कितने आगे होने वाले हैं, ये कोई सामान्य प्रश्न है क्या? यद भूतम च माने अतीतम, माने भूत माने अतीत, जो वस्तु अतीत हो गए, कितने द्यूलोक से ऊपर वस्तु अतीत हो गए, कितने पृथ्वी के नीचे अतीत हो गए, और पृथ्वी और द्यूलोक के बीच में कितने अतीत हो गए, और कितने पृथ्वी हो गए, कितने ये हो गए, अभी तक अनादिकाल से चल रहा है ये सब। और भवत्य माने वर्तमानम, जो होने वर्तमान में है जो वस्तु, कोई द्यूलोक से ऊपर कितने हैं, पृथ्वी के नीचे कितने हैं, दोनों के बीच में कितने हैं, और स्वयं द्यूलोक पृथ्वी में कितने हैं, स्व व्यापार अस्तम वर्तमान, अपने अपने व्यापार में स्थित जो वस्तु है वर्तमान। भविष्य, और भविष्य माने वर्तमानात ऊर्ध्व काल भावी लिंगम, लिंगगम में कहते हैं वर्तमान से आगे होने वाले जो पदार्थ हैं, लिंग से अनुमान से गम्य है वो, जब अभी पदार्थ है तो आगे भी पदार्थ रहेंगे, अनुमान से गम्य है वो, लिंगगम्य है वो, भावी पदार्थ लिंगगम्य है, लिंग से जाना जाता है, जैसे बादल दिखता है तो बारिश का अनुमान हो जाता है, भावी पदार्थ अनुमान से हेतु देख करके पता लगता है। यत सर्वम एतद आक्षत है, एतद सर्वम यद आक्षत है, ये सबके सबको जो कहा जाता है, ये सबको सब क्या कहा जाता है, हिरण्यगर्भ कहा जाता है इसको, ऐसा लगा यद सर्व आचक, एतद आक्षत है, सर्वम एतद यद आचक्षत है, ऐसा है, ऐसा अनुभव करता है, सबके सब इनको जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वायु, हिरण्यगर्भ कहा जाता है, यही है टिप्पणी, दो नंबर है ना, यद सर्वम एतद आक्षत है, मान एतद सर्वम यद आक्षत, ऐसा अनुभव करना, ये जो कुछ भी है, जितने वस्तु गिनाए गए, ये जो कहा जाता है, ये वस्तु को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वायु, हिरण्यगर्भ कहा जाता है, सूत्र कहा जाता है, माने यद आक्षत माने यद सूत्रात्मक आचक्षत, इन वस्तु को सूत्र रूप कहा जाता है, क्यों, कारण वही है इसका, आचक्षत है, ऐसा करना, तदेतद व्याख्या दी, उसकी व्याख्या करते हैं तत्सर्वम द्वैत इत्यादि, इसकी व्याख्या करते भाष्य में आगे, आचक्षत माने कथा हिंदी, कहा मैं अनुमान से नहीं पूछ रही हूं, कथा हिंदी के आगमत, श्रुति वाक्य से कहते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, वेदवेत्ता लोग आचक्षत है, आगम आगम प्रमाण को लेकर के कहते हैं, अनुमान से नहीं, तत्सर्वम द्वैत जात, वो सबके सब द्वैत जात, यस्मिन एक ही भवती, जिसमें एक हो जाते हैं द्वैत वर्ग, जितने कहा वायु में सूत्रात्मा में एक होना है सब, तत्सूत्र संयम, वो जो सूत्र नाम है जिसका, तत्सूत्र संयम पूर्वोक्तम, पूर्व में कहा गया जो सूत्र नाम है, पूर्व ब्राह्मण में कहा सूत्र नाम है जिसका, कश्मीर होतम तो पुरोतम से सारा जगत जो सूत्रात्मा रूप है वो सूत्र कहां उत्पुरुत है, ओतम पुरोत पृथ्वी धातु रिव अपसु, जैसे पृथ्वी के पदार्थ जल में उत्प्रोत होते हैं, उस प्रकार सारा जगत जिसमें उत्प्रोत है जिस सूत्रात्मा, वो सूत्रात्मा कहां उत्पुरुत है, ये प्रश्न है, टिप्पणियां हैं तीन चार पांच, दो में और है, एवं से मूलस्था यत शब्द, मूल में जो यत शब्द आया, मूल में रहने वाले कई बार यत शब्द आया, ये जो बहुवचन देते हैं, मूलस्था यत शब्द, मान यद ऊर्ध्वम में एक यत शब्द है, और यद आवाग में एक शब्द है, यद अंतरा में एक शब्द है, यद भूतम और भविष्य द्वितीय में एक शब्द है, कई यत शब्द आ गए, इसलिए मूलस्थ जितने भी यत शब्द आए हैं मूल में, ग्रम मूल में आए हुए हैं, अतः ये कहते हैं एवं जो मूलस्था यद शब्द यदात्मकम इति अर्थ का, जो रूप है यह अर्थ है, यद शब्द यत्मा यदात्मकम, ऐसा अर्थ है, ऐसा अर्थ कहता है, जो स्वरूप है इस जगत का, जो स्वरूप ऐसा है कहता, आचक्षते अनुयंती, ऐसा अनुमोदन किया जाता है आचक्षत शब्द के द्वारा, ये सारे के सारे जगत जो रूप है, उसको बोलो, एक कहानी का तात्पर्य है कहा सूचित होता है। इनमें कहते हैं आगमिक गम्य से सूत्र से अन्वयत्व प्रजापति लोक आदिपत अयुक्त इति संकेत दोष निराशार्थम। पहले शंका उठा दी गई थी ना तो आगम के द्वारा ही जान योग्य है सूत्र, उसको अनुमान का विषय नहीं है ऐसा शंका कोई करे, वो दोष का निराकरण के लिए कहते हैं आगम आचक्षते शब्द लगाती है। मैं नहीं कहती हूं आगम को बेहतर आगम बेहतर ऐसा कहते हैं, उसको सूत्र कहते हैं। ये काम है आगमिक गम्य से केवल आगम मात्र एक प्रमाण का विषय है, कौन सूत्रात्मक सूत्र से वो सूत्र अनुमेयत्व प्रजापति लोकाधिपत अयुक्तम। प्रजापति लोग कहां आश्रित है पूछा, ब्रह्मलोक में बोल दिया, फिर आगे के लिए खबरदार बोला तो प्रजापति लोग के समान अनुमान का विषय ठीक नहीं। इति संकेत दोष जो संकेत दोष जिस मान शंका उठाई गई थी दोष उसके खंडन के लिए दास के लिए कहा आगमता का। अब की बात तो आगम से बोल रहे हैं तो आचक से मैंने बोल रहा आचक से देखा आगम देखा आज छत्र करना आगम देखता आगम भी तो आगम देखिए आचार्य उपदेशा आचार्यों का उपदेश है तो अनागत जगत और अतीत जगत जहां आश्रित है कहां है वायु में आचार्य चार में का आगम विदह करके बोल दिया था। पांच में कहते हैं श्रुति उत्तम दिव ऊर्ध्वादि रूपम यह द्वैत जातम। श्रुति ने कहा जो द्वलोक से ऊपर जो द्वैत वर्ग जितने भी हैं तेरह तदाश्रय सूत्र विव उसके साथ क्या उसका आश्रय कौन होगा, सूत्र का ही होगा सूत्र विवक्ष अत्र तत्सर्वम करके तत्सर्वम द्वैत जातम इसमें एक ही भवत सारे के सारे द्वैत वर्ग जिसमें एक होता है सूत्रात्मा में एक होता है। तत्सूत्रम सूत्र संयम पूर्वोक्तम कस्मिन गौतम को पूर्व ब्राह्मण में कहा गया जिससे सूत्र संज्ञा कही गई थी वो कहां अच्छा होता है ये प्रश्न जाएगा टीका होगी। सूत्र से आधारे प्रश्नव्य किमित सर्वम जगत अनुसूचित सूत्रात्मा के आधार प्रश्न तो इतना ही है ना, सूत्रात्मा कहां रहता है इतना पूछना था। सारे जगत का यहां अनुवाद क्यों किया जो दो लोग के ऊपर है पृथ्वी के नीचे है जो वस्तु हैं और जो बीच में है और जो लोग और पृथ्वी बीच जिसमें है और जो भूत में जो वस्तु है भविष्य में जो वस्तु होंगे वर्तमान जो वो कहां उत्प्रोत है कैसे कहा इतना ही पूछना चाहिए। एक आदमी सूत्र से आधारे प्रसिद्ध सूत्रात्मा का आधार आश्रय पूछ प्रसिद्ध होता है किमित सर्वम जगत अनुदेते सारा जगत अनुवाद क्यों किया गया है तत्सर्वम द्वैत जातम वो सारे के सारे मंत्र में कहा गया द्वैत वर्ग जितने भी हैं जो एक शब्द से कहा गया द्वैत वर्ग थे वो सब के सब यस्मिन एक ही भवती जिसमें एक हो जाते सब जिसमें सूत्र आता वो सूत्र कहां रहता है पूर्वोक्तम सर्वम जगत आत्मकम इतिहावत तत्सर्वम है पूर्वोक्त जगत है ना सारे के सारे द्वलोक के ऊपर पृथ्वी के नीचे और दोनों के बीच में पृथ्वी और द्वलोक और भूत भविष्य वर्तमान जितने हैं सब एक जगत है तत्सर्वम का पूर्वोक्तम सर्वम जगत आत्मकम जगत स्वरूप जो हिरण्य गर्भ है वायु है तो वो सूत्रात्मा का आश्रित है प्रश्न होता है क्या है या के बल्कि जो उत्तर देते हैं सहोवाच चूर्वम गार्गी दिवो यदवा पृथिव्या यदंतरा दवा पृथिवी इवे यदूतम च भवच्च भविष्य आचक्षते आकाशे तो तदूतम च प्रोतम चेती सहोवाच यदूतम गार्गी दिवो यदवा पृथिव्या यदंतरा दवा पृथिवी इवे यदूतम च भवच्च भविष्य आचक्षते आकाशे तदूतम च पुरोतम चेती सहोवाच याज्ञवल्क्य ने कहा उत्तर दिया हे गार्गी संबोधन करके कहा हे गार्गी यद ऊर्ध्व दिव्य दिवलोक से जो ऊपर वस्तु हैं और यद अभाग पृथ्वी जो पृथ्वी के नीचे जो वस्तु हैं यद अनंतरा जो बीच में जो है दिवलोक और पृथ्वी के बीच में जो है और व्यावा पृथ्वी और दिवलोक पृथ्वी दोनों दोनों के दोनों भी और यद भूतम जो भवत भविष्य जो भूत में हुए भविष्य में होने वाले वर्तमान में जितने हैं वस्तु है आचक से जिनको ऐसा कहा जाता है एक वस्तु को आकाश है तद वस्तु आकाश है ओतम तो प्रोता आकाश में ओत प्रोता है कहा आकाश में भूताकाश में अध्याकृत आकाश जिसको अंतर्यामी कहते हैं ईश्वर कहते हैं अभ्यक्त आकाश तो ब्रह्मसूत्र इसी को लेकर कहा है आकाश का कल आकाश शब्द भूताकाश वाचक नहीं है उसका लिंग बनता है क्यों पूर्व से देखते हैं प्रश्न क्या भूताकाश का है क्या और सूत्रात्मा तक पहुंचने के बाद में प्रश्न आया हुआ है इस प्रसंगों को देख करके आकाश में अध्यात्मिक आकाश में भूताकाश ये वो आकाश अंतर्यामी जिसको बोला गया था ईश्वर जिसको बोलते हैं कोई तो उसमें आकाश उस आकाश में उठते हैं सूत्रात्मा ईश्वर में उठते हैं एक नंबर चित्र में जाते हैं सहोबाच इत्यादि यद त्वया उत्तम जो गार्गी ने पूछा ना यज्ञवल कर जो तुमने कहा था ना गार्गी यद त्वया उत्तम त्वया गार्गी गार्गी के द्वारा कहा गया दिवा ऊर्ध्वादि जो दिवलोक से ऊपर पृथ्वी के नीचे और दोनों के बीच में और ये दोनों के दोनों भूत भविष्य वर्तमान जगत तत्सूत्रम वो सूत्र जो है उनसे सूत्र में थे वह तत्सूत्रम व्याकृतम तदात्मकम व्याकृत तदात्मकम वो सूत्र जो है व्याकृत है जगत जो है सूत्रात्मक है वो जो माने तदात्मक सूत्रात्मक जो व्याकृत जगत है सूत्रात्मक जगत है सूत्रकृत जगत है आकाश है आकाश को बोला है क्या आकाश अव्याकृत अव्याकृत आकाश में कौन सा आकाश ये आकाश तो व्याकृत आकाश है भूताकाश व्याकृत है नाम रूप लगा हुआ है अव्याकृत आकाश अव्याकृत अविद्या सबलिते कहते हैं आकाश अविद्या विशिष्ट है अज्ञान विशिष्ट है आकाश अंतर्यामी ईश्वर है अंतर्यामी कहा जाता है जिसको जिस आकाश को और ईश्वर कहा जाता है जिस आकाश को उस आकाश को नारायणाख्य जिसको नारायण नाम कहते हैं जो ऐसे आकाश त्रिश्वपि कालेषु ओतम तो प्रोत तीनों कालों में सूत्रात्मक से जगत ओतप्रोत उसी में है वर्तमान काल में वही उसी में है जगत रूप जब देखता है तब भी उसी में है घर जब दिखता है तब भी वृत्ति का भी आश्रित होता है टिप्पणी पूरा कर भाष्य तत्सर्ग सहोबात सी टिप्पणी पूरा कर सहोबात तनिका का है ना अत्र वार्तिकम आगे बात क्या है यावद्धि जन्मद किंचित नामादि प्रभुभागवत आकाशस्तस्य सर्वस्य तत्त्वम् अत्र विवक्षितम् यावद् हि जितने भी जन्मद जो उत्पत्तिशील वस्तु जितने भी हैं जन्मद किंचित जो भी है नामादि प्रभुभागवत तीन रूप में विभक्त है जब नाम रूप कर्म नाम आदि प्रविभागवत नाम रूप कर्म तीन भाग में विभक्त है जगत नाम अंश है रूप अंश है और क्रिया अंश है प्रविभागवत जगत जगत के तहत जितने भी जनिगत वस्तु जितने भी हैं आकाश तस्य सर्वस्य तत्व आकाश है ये सबका स्वरूप आकाश है जनिगत वस्तु जितने भी हैं तीन रूप में दिखने वाली जो वस्तु नाम रूप क्रिया संसार को देखना तीन रूप है नाम है रूप आकृति है और क्रिया होती है ये जो वस्तु है तत्सर्व आकाश है सबके सब वस्तु आकाश रूपी है मैंने अव्याकृत आकाश आकाश तस्य सर्वस्य आकाश तत्व वो सबके सब जन्मत वस्तु का स्वरूप आकाश है तत्व मैंने स्वरूपम अत्र विवक्षितम इस कंडिका भी एक विवक्षित है अत्र मैंने अश्याम कंडिकाया विवक्षित इस कंडिका भी विवक्षित टीका इसके है नाम रूप कर्मात्मो जन्मत जन्मत वस्तु तीन प्रकार से विभक्त दिखाई पड़ते हैं कोई भी वस्तु तीन रूप में दिखाई पड़ता है तीन क्रिया होगा तीन प्रकार का होगा नाम होगा आकृति होगी क्रिया होगी नाम रूपात रूप कर्मात्मो जन्मत जन्मत वस्तु उत्पत्तिशील वस्तु जितनी होता है जगत हो इस जगत अतिरिक्तम कार्य अप्रसिद्ध इस तीन से अतिरिक्त कार्य अप्रसिद्ध है कार्य जो भी होगा जन्मत वस्तु तीन ही रूप में दिखते हैं नाम रूप क्रिया अन्य प्रसिद्ध अप्रसिद्धम इति ही शब्दार्थ यावद्धि करके ही जो दिया इसके लिए ही इसलिए कहा तीन ही है इसका स्वरूप संसार का चौथा नहीं है इसके लिए ही आया इतना ही है। अज्ञातम ब्रह्मैव जगतः तत्व अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म है अज्ञात ब्रह्म तो ईश्वर कहा जाता है अज्ञात ब्रह्म वही है। अज्ञातम ब्रह्मैव जगत तत्व स्वरूप जगत का स्वरूप अज्ञात ब्रह्म ही है तत्व स्वरूप कल्पित से अधिष्ठान अतिरेका कल्पित वस्तु जो होता है अधिष्ठान से पृथक नहीं हो सकता जगत कल्पित है तो इसका स्वरूप वही है कौन अज्ञात ब्रह्म ही है अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म है ईश्वर यही स्वरूप है। समय हो गया है नहीं रखते आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति कल अवकाश होगा।